takim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 4 maja, jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych niż rok temu. Policja podsumowała majówkę na drogach. Ponad 270 tysięcy maturzystów pisze egzamin dojrzałości z języka polskiego. Prezydent Ukrainy z wizytą w Hadze spotka się z kierownictwem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Policja podsumowała długi majowy weekend na drogach. Było mniej wypadków i zginęło mniej osób niż przed rokiem. Policja zatrzymała jednak więcej pijanych kierowców. Weekendową akcję podsumowuje nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. W tym czasie odnotowaliśmy 306 wypadków, 26 ofiar, 353 osoby ranne, 1840 nietrzeźwych kierujących i są to dane niższe niż w ubiegłym roku poza liczbą zatrzymanych nietrzeźwych kierowców. Ta liczba jest większa o 19 osób, wypadków było mniej o 42, ofiar o 7, a rannych o 36. Nadkomisarz Opas zaapelował także o bezpieczną jazdę, zwłaszcza że w tym roku powroty z majówki mogą przeciągnąć się do końca tygodnia, więc na drogach możemy spodziewać się wzmożonego ruchu. Od godziny ponad 270 tysięcy maturzystów z całego kraju pisze egzamin dojrzałości. Dziś obowiązkowa matura z języka polskiego, jutro z angielskiego, a w poniedziałek z matematyki. Maturzyści z Lublina mówią, że największy stres był kilka dni temu. Dziś są już w miarę spokojni. Myślałam, że będzie więcej stresu, ale jest spokojnie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No jest okej. Przyjść, wejść, napisać, zdać. W zasadzie myślałam, że będzie troszeczkę gorzej. Chyba te ostatnie dni tak wydaje mi się, że tamten stres został już i teraz jestem już opanowana i tylko czekam, żeby dostać arkusz. W porównaniu do moich kolegów i koleżanek, wydaje mi się, że mniej się stresowałem, aczkolwiek ta ostatnia noc już była taka mniej przespana. Już czuć, że no jakby to się zaczyna i to powoli dochodzi do głowy. Troszeczkę się pojawia stres, ale myślę, że będzie dobrze. Zresztą jaki temat się trafi. Matury potrwają do 23 maja. Prezydent Ukrainy spotka się w Hadze z kierownictwem Międzynarodowego Trybunału Karnego. To ten trybunał wydał nakaz aresztowania Władimira Putina. Do spotkania ma dojść jeszcze przed południem. W Hadze Wołodymyr Zełenski ma także wygłosić przemówienie. To pierwsza wizyta prezydenta Zełenskiego w Holandii. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk ocenił, że ostatnie decyzje zachodnich państw o wsparciu militarnym Ukrainy są bardzo ważne, ponieważ kurczą się zasoby uzbrojenia na froncie. Wczoraj ambasadorowie unijnych krajów zatwierdzili wstępną zgodę w Unii Europejskiej na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że duży wpływ na podjęcie tych decyzji miał polski rząd. To jest niezwykle ważne, bo ta wojna jest wojną długotrwałą. Pociski muszą być remontowane, czołgi, wozy, bo to wszystko się zużywa w ekstremalnie szybkim czasie i tempie. Dlatego to jest bardzo ważne, że są te decyzje o wyasygnowaniu tych środków na pomoc militarną, konkretnie militarną dla Ukrainy, ale myślę, że nie byłoby tych decyzji, gdyby nie postawa rządu Polski, pełne otwarcie, gotowość współpracy, też to, że jesteśmy jakby liderem tutaj w naciskaniu, w wymuszaniu pewnych decyzji. Dzięki wszystkim Stanom Zjednoczonym, Polsce, Ukraina walczy i ma szansę tę wojnę wygrać. Przez długi czas unijne porozumienie w sprawie zakupów amunicji blokowała Francja. Teraz wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilku dni. Na wspólne zamówienia i zakupy Unia przeznaczyła 1 miliard euro. Ukraińska armia odparła ostatniej doby ponad 40 rosyjskich szturmów w Donbasie. Zacięte walki trwają m.in. w Bachmucie. Jednocześnie Rosjanie atakują obiekty cywilne w głębi terytorium Ukrainy. W nocy użyli dronów i rakiet do ostrzału Kijowa. Za pomocą artylerii ostrzeliwali Chersoń. Tam ostatniej doby zginęło ponad 20 cywilów. O szczegółach Paweł Buszko. W Bachmucie według doniesień wojskowych analityków trwają walki w obronie tzw. drogi życia, trasy pozwalającej na dostawy broni dla sił ukraińskich i ewakuację rannych. Tymczasem dramatyczna sytuacja panuje w Chersoniu. Rosjanie atakują tam za pomocą artylerii obiekty cywilne. Wczoraj ostrzelali m.in. supermarket, zabijając 6 i raniąc 24 cywilów. Bilans ostrzałów Chersonia jest jednak dużo większy. Wczoraj zginęło 23 cywilów, a 46 zostało

Trzeci Polskiego Radia. I crawl through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, your mistake had a price. Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex and see if there's nothing there? If I were sorry, przed południem, 14 minut po godzinie 10. W poprzedniej godzinie odezwali się w Państwo w sprawie jednego ze świąt, jakie dziś obchodzimy. Chodziło o Dzień Hutnika, no ale mamy jeszcze kilka innych. Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza. Podobno się jest Dzień Garncarza, tak? Bo moja córka jest artystką po OSP, ma swoją pracownię i robi właśnie takie rzeczy. No szczerze mówiąc, chciałbym jej złożyć życzenia z tego względu, że jest dzisiaj jej dzień. I żeby wszystkie wypały i wychodziły w 100%. Czyli garncarze wszyscy na kuli ziemskiej, trzymajcie się. To chyba najważniejszy element tych życzeń, żeby wszystkie wypały wychodziły w 100%. Jeśli chodzi o utwór, którym zajmiemy się teraz, to to był w 100% wypał. Queen, Don't Stop Me Now. Masterpiece się mówi o tej piosence. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Zamierzam dobrze się dzisiaj bawić. Po prostu. I feel alive. Czuję w sobie życie. And the world, dodaje, I'll turn it inside out. I świat, który wywracam do góry nogami. Tak, bo szaleję, prawda? I'm floating around in ecstasy. Dryfuję, tak? Albo płynę, unoszę się na fali ekstazy. Dobrze mi jest, prawda? So don't stop me now. Nie zatrzymuj mnie. 'Cause I'm having a good time. Freddie Diopis. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger. Mknę niczym spadająca gwiazda przez nieboskłon. Tak. Jak tygrys. I'm defying the laws of gravity. Sam układam prawa natury. I'm burning through the sky. 200 degrees. Płonę, tak? Tak, jak ta spadająca gwiazda. Tak. 200 stopni i mknę przez niebo. Tak, sama metafora. I'm traveling at the speed of light. Podróżuję bardzo szybko, z prędkością światła. Same piękne, dobre rzeczy. Jest gorąco, jest ciepło, jest szybko. Don't stop me now. Queen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata, nastoletni kryzys bucha. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Zgadzam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. Będziesz kiedyś kimś. Teraz przyznasz matce w końcu rację. Idealny syn. Narodowy okaz, wciąż na pokaz. Przepraszam, że zawiodłem. Zjadłem rozumy, znam odpowiedź, zanim spytasz, w mrugnięciu oczu przyszłość czytam. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje zgłoszyć. Skradam się. szkodzi. W sprawie twoje ręce biorę szybko jak najprędzej. Będziesz kiedyś kimś. Teraz przyznasz matce w końcu rację. Idealny syn. Narodowy okaz wciąż na pokaz. Przepraszam, że zawiodłem tyle razy. Paliłem mosty, nie żywcie wciąż urazy. Młodość i błędy rzucamy tu w niepamięć. Niech żyje bal, nic dwa razy się nie zdarzy nam. Kłusowski. Trójka przed południem, 23 minuty po godzinie 10. Dziś w naszym popularno-naukowym paśmie jesteśmy tematycznie bliżej człowieka, bliżej jego otoczenia. No i jeśli chodzi o to ostatnie, no to w niezbyt przyjazne miejsce się udajemy teraz. Zabieram Państwa na pustynię. Czego nie ma na pustyni, wiedzą wszyscy, to już Beata Kozidrak śpiewała lata temu, nie ma wody na pustyni, no albo jest jej bardzo mało. Ciągnąca się przez Angolę, Namibię i RPA, pustynia Namib, to jest ważne miejsce na światowej mapie wydobycia m.in. wolframu, soli, diamentów także. I jak na surowy dość klimat, ilość traw ją porastających jest imponująca. Naukowców zainteresowały jednak nie trawy, nie tereny zielone, ale puste plamy, na których nie rośnie nic. Jałowe kręgi mają średnicę od 3 do 20 metrów, no i są dość regularnie rozrzucone. Właśnie na to zwrócili uwagę autorzy badań, na niezwykły stopień ich uporządkowania przestrzennego. Jak do wielu innych ciekawych zjawisk w przyrodzie, tak i do tych kręgów na pustyni Namib również przylgnęła pewna mityczna łatka, która mówi, że pola powstają z powodu termitów żerujących na korzeniach. Sytuacja wyjaśniła się, kiedy kilka lat temu podobne plamy odkryto na pustyni w Australii. Tam wykluczono związek z termitami. Tak czy inaczej, zespół skupił się na śledzeniu opadów, na zbadaniu traw, ich korzeni i pędów. Do badań użyto czujników wilgotności gleby. No i naukowcy zaobserwowali, że po 10 dniach od opadów w tych pustych przestrzeniach zaczynały co prawda kiełkować rośliny, jednak po kolejnych 10 obumierały. Roślinność dookoła tych kręgów była za to soczysta, zielona i miękka. No i naukowcy tłumaczą to jako niesamowity przykład ekohydrologicznego sprzężenia zwrotnego. Okazuje się, że woda w glebie na pustyni Namib przemieszcza się poziomo, nawet na odległość większą niż 7 metrów. Rośliny rosnące poza plamą wyciągają wodę z jej obszaru za pomocą długich korzeni właśnie. Krótko mówiąc, trawa, żeby przetrwać, musi jak najlepiej wykorzystać niewielkie opady deszczu. Tworzy więc sobie puste miejsca tylko po to, żeby wyssać z nich wodę. Oto i cała tajemnica. Trawa, proszę Państwa, nie jest taka głupia, na jaką wygląda. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Magazine. skąd ja to znam? Jesus, he knows me, tyle że tym razem formacja Ghost. Trójka przed południem za 26 minut, godzina 11. Proszę Państwa, teraz będzie coś dla miłośników kotów. Dla miłośników psów też będziemy mieli, ale później. Na razie o kotach, bo koty, okazuje się, rozumieją, gdy woła się je po imieniu. No ale często zdarza się, właściwie najczęściej, że nie reagują. Okazuje się, że robią to absolutnie świadomie, wręcz z premedytacją. Żeby to sprawdzić, naukowcy przebadali reakcję 78 futrzaków. Zachwycasz się, wołasz, głaszczesz, karmisz, tulisz, a one chodzą i tak własnymi drogami. Taki ich urok. Wielu kociarzy zazdrości właścicielom psów tego, że mogą wołać swoje zwierzaki po imieniu, mogą być pewni, że psy przyjdą. To nie jest kwestia inteligencji, jak się okazuje, tylko wyboru. Grupa naukowców z Japońskiego Uniwersytetu w Tokio postanowiła dowiedzieć się, jak daleko sięgają możliwości takiej międzygatunkowej głosowej komunikacji. Nauka zna wiele tego typu badań wykonanych na psach. Koty to jednak stosunkowa nowość. Badane koty pochodziły z domów oraz z kociej kawiarni. Badacze wzięli na warsztat hipotezę, wedle której zwierzęta wyłapują swoje imię spośród innych ludzkich słów, ponieważ kojarzą je z jakimiś pozytywnymi bodźcami, na przykład z posiłkiem albo zabawą. By sprawdzić tę hipotezę, wprowadziliśmy 4 różne wyrazy jako stymulanty, a następnie używaliśmy imion kotów, by te stymulanty przetestować, piszą w opracowaniu wyników badacze. No i jeśli koty były przyzwyczajone do 4 nowych wyrazów i odzwyczajone od imion, ich reakcja na ponowną prezentację imion właśnie powinna wskazać na umiejętność ich rozpoznawania. Monitorowano zachowanie zwierzaka, czyli ruchy uszu, głowy, ogona, poruszanie się. Sprawdzano także, czy znaczenie ma to, że głos należy do osoby znanej zwierzakowi, czy też nie. Ostatecznie na podstawie tych wszystkich reakcji ustalono, że rzeczywiście zwierzęta rozróżniają brzmienia różnych wyrazów, potrafią je kojarzyć z czynnościami czy osobami, potrafiły nawet odróżnić te podobnie brzmiące, niezależnie od tego, czy wypowiadał je ich właściciel, czy ktoś obcy. Koty po prostu nie wyewoluowały, trudne słowo, ale to jest cytat z podsumowania tych badań. Koty nie wyewoluowały w taki sposób, by odpowiadać na ludzkie polecenia. Będą komunikować się z człowiekiem, gdy będą chciały. Takie już są. No czasami więc, proszę Państwa, trzeba ruszyć się z kanapy, podejść do legowiska po to, żeby pogłaskać. No chodzi o to, co niejednokrotnie jako właściciel takiego czworonoga podkreślałem, żeby kot też coś od życia miał. Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest? Chcesz, żeby odpowiedział. Dlaczego tyle zła? I dokąd zmierza świat? Kto wiarę naszą sprzedał? Program Trzeci Polskiego Radia. Prosić swojego kota, żeby wrócił wreszcie do domu, bo ostatnio popatrzył się na mnie z altanki i jakoś nie reagował na swoje imię. Biały. No jest biały, to jest biały. No, no po prostu. A drogi panie, spokojnie. Zgłodnieje, wróci. Jak będzie chciał. A my teraz w Trójce przed południem wracamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. 4 maja. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 4 maja 1540 roku w Konstantynopolu został zawarty traktat między Wenecją a Imperium Osmańskim, na mocy którego Turcy objęli zwierzchnictwo nad Cykladami i Wyspami Jońskimi. No, okres ten, no, ile dobrze pamiętam, był czasem wielkich triumfów Imperium Osmańskiego. Tak, i to jest właśnie bardzo ciekawy okres w historii tego państwa, okres tego wzrostu, który zakończył się tym słynnym stuleciem, wspaniałym stuleciem. Natomiast rzeczywiście pierwsze wyprawy w ogóle Turków w głąb Europy miały miejsce już w XIII wieku i trzeba powiedzieć, że oni stopniowo, ale to też trzeba dodać dzięki indywidualności władców i charyzmy, Po prostu państwo tureckie miało szczęście do tego, że miało władców, kilku władców po kolei, którzy naprawdę potrafili zorganizować państwo i rozszerzyć je, prowadząc odpowiednie działania, takie działania, ekspansje na zewnątrz. Począwszy od Murada II, potem jego syna Mehmeda, potem Bajazyda, wnuka Mehmeda, czyli Sulejmana. Mamy czterech władców po kolei, którzy naprawdę prowadzą bardzo ekspansjonistyczną politykę, która doprowadziła do tego, że w zasadzie spora część Europy jest w ich rękach. Do tego dochodzi oczywiście Konstantynopol, czyli upadek Cesarstwa Bizantyjskiego, tej forpoczty politycznej, religijnej i militarnej chroniącej Europę przed Turkami. Więc to już można wymieniać, tylko takie jakby synonimy. To jest Mołdawia, to jest Wołoszczyzna, to jest Grecja, to jest Albania, to jest Serbia, to jest Hercegowina. To wszystko to jest druga połowa XV wieku, czyli do roku 1500. To jest okres niesamowitej ekspansji. Potem następuje okres jeszcze większej ekspansji, umocowania Imperium Osmańskiego w basenie Morza Śródziemnego, ale nie tylko, bo to jest Egipt, to jest jeszcze Daleki Wschód, za panowania Sulejmana Wspaniałego. Niezła historia. A no właśnie, pan profesor wymienił kilku władców tureckich. Sułtan Sulejman Wspaniały zapisał się złotymi zgłoskami w historii państwa tureckiego. Powiedzmy jeszcze, jak wyglądały rządy jego następców. No i tutaj właśnie, panie redaktorze, mamy tendencję spadkowo-schyłkową, czy nie wiem, jak to nazwać. Rzeczywiście Sulejman podniósł bardzo wysoko poprzeczkę i w zasadzie jego następca, jeden z synów, Selim II, który jako jedyny ocalał z walk sukcesyjnych, wszyscy pozostali zginęli, i Mehmed, i Mustafa, który pochodził z pierwszego małżeństwa, i Bajazyd. To byli synowie Sulejmana, którzy zginęli. Pozostał Selim, który uchodził za najmniej wojowniczego, najmniej spragnionego, bym powiedział, sprawowania władzy. No i niestety nie miał też zdolności militarnych ani talentów politycznych. Praktycznie wszystko utrzymywało się w momencie, kiedy on objął władzę w roku 1566 na rękach wielkiego wezyra Sokolu Mehmeda, a sam Selim wtedy, z tego co jest nam wiadomo, dzisiaj raczej oddawał się przyjemnościom życia doczesnego niż sprawowaniem władzy jako sułtania. On zresztą sułtanem w porównaniu do Sulejmana czy wcześniejszych władców nie był długo, bo tylko zaledwie 8 lat. Oczywiście prowadził aktywną politykę, znaczy jego wielki wezyr de facto prowadził aktywną politykę. Udało się zawrzeć pokój w 1568 roku w Konstantynopolu z Maksymilianem Habsburgiem, który zobowiązał się do płacenia trybutu, czyli pewne takiego znaku poddaństwa. 30 tysięcy dukatów, to była ogromna suma. W 1570 roku zawarto traktat pokojowy z Iwanem Groźnym. W tym samym roku doszło do opanowania Cypru, ale już rok później Turcja doświadczyła nie tylko militarnej, ale prestiżowej klęski w bitwie pod Lepanto. I praktycznie na tym, jeżeli chodzi o Europę, kończyły się sukcesy Selima. Natomiast jego syn Murad III, no to już jest w zasadzie proces schyłku świetności państwa tureckiego. Oczywiście ono się utrzymuje aż, jak wiemy doskonale, do początku XX wieku, ale w zasadzie właśnie za okresu Murada III następuje proces takiej degrengolady systemu władzy. Następuje taki proces korozji państwa tureckiego, z którego on praktycznie nie wychodzi właśnie aż do początków ubiegłego stulecia. Niezła historia.